Facebooku Lobster Telefon. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiej Radia minęła północ, jest wtorek, 21 maja. Krzysztof Zablewski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zajmie się dziś powołaniem komisji do badania rosyjskich wpływów w Polsce. W Iranie rano rozpocznie się pogrzeb prezydenta Ebrahima Raisiego. Pałac Rzeczpospolitej w Warszawie po raz pierwszy w historii będzie można od dziś zwiedzać. Sprawą utworzenia komisji do badania rosyjskich wpływów w Polsce zajmie się dziś rząd. Premier Donald Tusk w wywiadzie dla telewizji TVN24 powiedział, że na posiedzeniu Rady Ministrów poinformuje o szczegółach, a następnie zostanie wydane stosowne rozporządzenie. Szef rządu podkreślił, że to nie będzie komisja, która ma za zadanie zaimponować opinii publicznej spektaklami. Według zapowiedzi premiera komisja ma pracować intensywnie, ale w dyskrecji, bez udziału mediów. Ministerstwo Sprawiedliwości ma być organizacyjnie odpowiedzialne za przygotowanie komisji, powiedział w Brukseli szef resortu Adam Bodnar. Przedstawicieli wskażą też inni ministrowie, a składać się będzie, jak zaznaczył minister, z ekspertów różnych specjalności. Ta komisja powinna dążyć do tego, żeby sformułować raporty, które odnoszą się albo do jakichś konkretnych przypadków, które gdzieś właśnie miały miejsce, ale nie były wystarczająco wyjaśnione, albo żeby zastanowić się nad jakimiś takimi szerszymi fragmentami naszej rzeczywistości, na przykład wpływ procesów dezinformacyjnych inspirowanych przez Federację Rosyjską na proces wyborczy w Polsce. My mamy w Polsce ekspertów i takie wsparcie rządowe dla powstania takiej komisji bardzo by nam się przydało. A jak zapowiada premier Donald Tusk, z raportu komisji ma wynikać, kto, gdzie, dlaczego i za ile podlegał rosyjskim wpływom. Dziś odbędzie się pogrzeb irańskiego prezydenta Ebrahima Raisiego. Wraz z ministrem spraw zagranicznych zginął w katastrofie śmigłowca w górach. Pogrzeb ma się rozpocząć o 8:30 polskiego czasu. Irańskie władze przekonują, że tragiczna śmierć prezydenta nie zakłóci funkcjonowania kraju. 5-dniowa żałoba kontrastuje z postawą świętującej irańskiej emigracji. Tymczasowy prezydent Iranu jest już po rozmowie z Władimirem Putinem. Obaj przywódcy mówili o wzajemnej chęci wzmacniania współpracy. Sam Mohammad Mohber podczas posiedzenia rządu zapewniał. Ten tragiczny incydent w żaden sposób nie będzie kolidował z działaniami rządu i funkcjonowaniem naszego kraju. Śmierć prezydenta, numeru 2 w irańskim reżimie ajatollahów, z radością przyjęły środowiska emigracyjne. Głośną demonstrację zorganizowano przed irańską ambasadą w Berlinie. To duży krok naprzód dla ruchu oporu w Iranie. To także duży cios dla Chamenejego, dla dyktatury w Iranie. Powiedział Reutersowi Jabhat Dabiran z opozycyjnej irańskiej Krajowej Rady Oporu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Otwarto pierwsze w Polsce Centrum Wsparcia i Edukacji Pacjenta z Niewydolnością Serca. Na kardiolinii.pl pacjenci oraz ich bliscy mogą uzyskać wszystkie przydatne informacje oraz umówić się na praktyczne porady. Ważne jest, aby pacjenci czynnie uczestniczyli w procesie leczenia i temu ma służyć kardiolinia, mówi profesor Agnieszka Pawlak z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jesteśmy ciągle pierwszym krajem, jeżeli chodzi o liczbę hospitalizacji z powodu niewydolności serca. To jest 606 hospitalizacji na 100 tysięcy. Tomasz Łaszcz, pacjent z niewydolnością serca, podkreślił, że chorzy potrzebują wsparcia ze strony wykwalifikowanego personelu. Lekarze mówią, że trzeba zmienić styl życia, trzeba chodzić, trzeba stosować dietę, trzeba parę innych rzeczy i na tym się kończy. Tak naprawdę wychodząc z gabinetu wiem, co trzeba, nie wiem, jak trzeba. Z kardiolinii mogą skorzystać nie tylko pacjenci, ale także ich bliscy. Barbara Góra, Polskie Radio. Około 200 najcenniejszych skarbów Biblioteki Narodowej od VIII wieku do współczesności będzie można dziś oglądać w odremontowanym Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. 17-wieczny zabytek po raz pierwszy w dziejach będzie otwarty dla zwiedzających, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Zdanie, od którego zaczyna się polska państwowość, czyli Dąbrówka przybyła do Mieszka, rękopisy Chopina, w tym koncerta w moll, można zobaczyć Mickiewicza, Norwida, Orzeszkową, Naukowską, Konopnicką. To wszystko, co w naszej historii najważniejsze, najciekawsze, najwspanialsze. Pałac Rzeczpospolitej będzie można zwiedzić przez 6 dni w tygodniu poza wtorkiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w ciągu dnia nadal może padać i grzmieć, ale burze i deszcz nie będą już tak intensywne. W nocy będzie od 7 do 14 stopni, a w dzień termometry pokażą 16 stopni nad morzem, 24 na południu do 26 na Mazowszu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14 czerwca 2017 roku i ta scena plenerowa nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu to Enter na festiwal. Dziś muzyka z tego festiwalu i od artystów związanych z tym festiwalem do drugiej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na to spotkanie. Ten 14 czerwca 2017 roku to był koncert Glorii Campaner, włoskiej pianistki, kompozytorki, aranżerki i Leszka Możdżera, między innymi ten koncert. Ale wyjątkowy ów koncert był również z tego powodu, że jakiś czas temu trafił na płytę Live at Enter, dzięki czemu możemy sobie do tych nagrań wracać, kiedy tylko zapragniemy. A ja pomyślałem sobie, że skoro za tydzień o tej porze to już Enter będzie trwał w najlepsze, dzisiaj tej muzyki trochę Państwu zaprezentuję. Tych artystów, których spotykałem na Enterze i mam nadzieję w tym roku również spotkam wielu wspaniałych i będę miał okazję Państwu o tym opowiedzieć na antenie Trójki. Ale to za tydzień, a teraz nasze spotkanie przedenterowe i zostajemy jeszcze na tej płycie nagranej przez Glorię Campaner, Leszka Możdżera, ale także Magdalenę Kordelasińską-Pękale, Miłosza Pękale i także słynne grające kamienie Pinuccio Scioli. Za nami kompozycja Leszka Możdżera She Said She Was a Painter, a przed nami, mogę powiedzieć, klasyka, choć to nie do końca muzyka klasyczna, ale proszę zresztą posłuchać. Gloria Campaner, Leszek Możdżer na scenie enterowej w 2017 roku. Thank you. Libertango, Astara Pizzoli w wykonaniu Glorii Campana Leszka Możdżera na dwa fortepiany, ale nie tylko, bo tych instrumentów na scenie wtedy, 14 czerwca 2017 roku, było jeszcze więcej. To jest dość pojemna scena, choć wydaje się na pierwszy rzut oka niezbyt duża. Ale ci z Państwa, którzy odwiedzają Enter, odwiedzali i mam nadzieję w tym roku również tam się wybiorą, doskonale wiedzą, o czym mówię. To scena prawie nad samym brzegiem jeziora Strzeszyńskiego, w pięknych okolicznościach przyrody, o których w tym roku znów na antenie Trójki będziemy sobie rozmawiać od 26 do 29 maja festiwal. Ja wybieram się w 26 wieczorem do Poznania. No i od poniedziałkowego poranka, no może nie takiego zbyt wczesnego, w końcu trzeba kiedyś też i odpoczywać. Mniej więcej o 11.15 zapraszam Państwa od poniedziałku do środy na codzienne relacje z Entera, spotkania z gośćmi festiwalu, a także na audycję podsumowującą te wydarzenia w czwartek, 30 maja. Na razie odkładamy tę płytę, Live at Enter 2017, a przechodzimy do płyty nagranej kilka lat wcześniej, nie nad jeziorem Strzeszyńskim, za to w studiu koncertowym Radia Katowice. To był 11 kwietnia 2011 roku. Sięgam po ten album z początków działalności Atom String Quartet, dlatego że w tym roku znów z Atomami spotkamy się w Poznaniu na Enter, na festiwalu, i tym razem Atom String Quartet i Leszek Możdżer zaprezentują Państwu muzykę Krzysztofa Pendereckiego. O tym także opowiemy. A może nie tylko opowiemy na antenie, może uda się jednak przemycić jakiś utwór, zobaczymy. W każdym razie teraz do tej płyty zatytułowanej Fade In Live in Radio Katowice, do Radia Katowice wybieramy się, przenosimy się w czasie na scenie Atom String Quartet. No i najpierw ich kompozycja autorska, no a potem już Państwo na pewno rozpoznają ten kolejny utwór. Studio radiowe, więc to pewnie niezbyt licznie zgromadzona publiczność, ale to studio radiowe zawsze ma swoje ciepło, swoją atmosferę i specyficzne emocje podczas takich spotkań z muzyką na żywo. To było studio koncertowe Radia Katowice, 11 kwietnia 2011 roku i występ na żywo Atom String Quartet. Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński skrzypce, Michał Zaborski altówka i Krzysztof Lęczowski wiolonczela. Słuchaliśmy w kolejności Fugato i Allegrina, kompozycja wspólna Krzysztofa Lęczowskiego i Mateusza Smoczyńskiego. Potem Sfantetik Krzysztofa Komedy w aranżacji Mateusza Smoczyńskiego i Beautiful Love, kompozycja Wiktora Younga w aranżacji Krzysztofa Lęczowskiego. Atom String Quartet to jeden z wykonawców tegorocznego, 14 już, Enterena Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia ponownie, z czego się bardzo cieszę, nie ukrywam tego faktu. Wtorek 28 maja, godzina 21, Atom String Quartet i Leszek Możdżer w hołdzie dla Krzysztofa Pendereckiego. Cały program oczywiście już od dłuższego czasu na stronie enterfestival.pl mogą Państwo sprawdzić, wybrać się na wybrane te koncerty, wybrać na wybrane, nomen omen, ale można też wybrać się na wszystkie. Co polecam, bo od niedzieli, kiedy to o 18:00 mamy koncert niebilatowany, Szataku S i Leszek Możdżer, potem także oczywiście wernisaż w ABC Galery Filip Kłesne i jego krety, także Krzysztof Maniak, jego wernisaż. To niedziela, ten program niebiletowany, od poniedziałku koncerty biletowane, ale ci z Państwa, którzy już mają na poszczególne dni wejściówki albo karnety, tylko odliczają dni na te kolejne spotkanie, na to kolejne spotkanie nad Jeziorem Strzeszyńskim, poniedziałek, wtorek, środa, każdego dnia po 3 koncerty. Jeszcze pewnie będzie okazja o tych koncertach po kolei Państwu przynajmniej w kilku słowach opowiedzieć, ale teraz cofniemy się w czasie. Dziś takie nasze spotkanie w tej audycji, kiedy podróżujemy sobie w czasie, bo w przestrzeni właściwie zostajemy tej samej, enterowej, nad Jeziorem Strzeszyńskim. Rok 2014, czyli dokładnie 10 lat temu, kiedy na enterowej scenie, jak się później okazało, nasi dobrzy znajomi się pojawili. Shai Maestro i jego trio. Trójka.